أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لنأته الله اليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد دولال ميدان توحيد سنتيانو جاكري اونون كلاي كوبال جيل افما قال هاكو دماغال جيلاي سيرم بي سانداجي المبدا روبي وربي موبي سوكابي ادنانغال جولدو سواي وندي بوب اون بياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته en gartiɗo henne kadi e jaabade namde garnoɗe ɗo gadortoɗen daiman ko fate tafsir koye suratu zukhruf jaranoɗen en garinoma taw ha aya nogas e goho ɗum noon ko aya nogas e goho inchallahu ha aya e capantati e joyi aljuma mo nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haali hen ɓuure kewɗe sanne ko hen bamen adama taga hen nana aljanna hen yaltina aljanna hen allah jaɓanim tubaboye ko hen darga dara toon woodi kadi waktu mum wawa jaabate o wi kadi julɗele ɗe joyi aljuma ha aljuma arta e korka ha korka arta allah no mamta bakka toyi so jomum wawi renade mawɗi ɗi aljuma ko ñalawma mawɗo allah waɗani julɓe ko julde yontere foof tisubar ko nayi juulateno kono noon so yimɓe jeehi aljuma juula ɗiɗi hutba tan woto cakku toon woto paw toon so wona salminde jama allah fowani ɗumen hay hunde o winde baraji ko ɓuri ko windanno e gueɗe keddiɗɗe en ñaguima allah subahanahu wa taala no wirumoto yaafo dendangal maayɓe men e maayɓe juuɗɓe maayɓe l'islam wattoon foftorde mumen safarana men dendangal ñawɓe men safara jawɗo duumiɗo waɗa men yettoɓe neema allinana men wasɓe men ngaalu mbaɗangu barke ngu wona mbewnowo andinana men majjuɓe men ganda nafooje ɗe gona lorlooje jaccinana men ɗanniɓe men kaltana men kaliɓe men wurtana men wuuriɓe men fewdana men ardiɓe men yo allah rokkana rokka julɓe ɗo mbawi fof ardiɓe fewɓe yo allah ñippan men ɗi fitinaji ɗi nantento leydi men koreji men palestine en liba en syrie en iraq en yaman en somali en soudan en tchad en niger nigeria e mali e burkina faso haɗo fitinaji mbawi hadde leyɗele julɓe yo allah ñippuɗi jeyli kuɓɓoji waɗa paamodiral hakkude leƴƴi ɗi rokkaɓe kadi ardiɓe fewɓe taw leƴƴi ɗi ne jiito hen ko e mumen tawa noon a weeli allah subhanahu wa taala en kaalino machallah simore timoje koye timoje makkiyankoje jomiraɗo subhanahu wa taala o haalnino meɗen wonde heferɓe kamen e ko gaddana ko kamɓe fo ɓe goɗɗodirani foti ko heferɓe joman diine en ɓe walla ɓe ngala diine ɓe ɗum woni jomiraɗo wiide wonde jowdi maɓɓe ko gotum inna alladina kafaru min ahli lkitabi wal mushrikina alak fi nari jahannam kamɓe foof heferɓe ɓe ngala diine jogiɓe diine mana e waɗoɓe jogiɓe diine no mbaɗa ndendidina allah ɓeeɗo fof ko jeyge payo allah dandu en hen eywa jomiraɗo haalnina men ɓeeɗo saliɓe nde qur'ana jippina e qourayshiyankoɓe am atainahum kitaba min qabli fohum bi mustamsikun kamɓe ko haɗiɓe jabde ndeɗo deftere hesere arde ɗemɗe mabɓe e neɗɗo kadi jibinaɗo e mabɓe boɓe gandiri ɗum nunɗal e gongantago e hoolare guilana woni kurka ha duuɓi mum capannayi wiyete ha gati waare e mataw haɗiɓe jabde mataw ko eɓe jogui deftere eɓe nangte nden deftere ɓe mbiya ɓe goppude hen saabu ko noon wonno idan nden wonno leñol foof koye annabi mum e annabi fof koye deftere mum amma qur'ana noon wona noon koye allah wi bal ɗaccu kay qaaluɓe mbi innana minan wajadna aba'ana hujja goto mboɓe jogui ko haɗiɓe rewde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe mbi ko wajadna aba'ana ala umma minen min tawi be abrahima koɗe jogui diine mumen e oyna ala asari muhtadun ko ɗum noon ko caggal mabɓe woni lawol amen lawol amen wonna wa inna mana muhtadun la asarim minen min pewirta koko pewirnoko hal anamin hosiyata no jahiliyan ko winoni min koye hosiyata jeeyami soɓe pewi mi fewa soɓe moƴƴini mi moƴƴini soɓe bonni e minne mi oño allah mi fewata adden gandi wona noon diine l'islam ala sa wonde yimɓe kay moƴƴini moƴƴini soɓe bonni an oto bonnu saabu woni fof hasbate ko hoore mum sa yente bonnoɓe on mbaɗi taawnal ismi l udwan to banggal yentude moƴƴoɓe ko allah wa taawnal birri wal taqwa wala taawnal ismi l udwan wadde jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum embo haaɗi ɗum neɗɗo ñemtinde mi arta allah haali ɗo koye aybaji mabɓe koko wiyete taqlide ama wonde ko ɗum towruɗa bamma e aɗa wawi towrude bama ko moƴƴini kono jiya ko ɓuuri ɗum moƴƴude tawi jiknamen ne jogui cowoji mbaɗɗo pucci mbaɗɗo bamɗi en dañi waɗɗade otoji kone cuuɗi huuɗo cuuɗi ɓakke en dañi cuuɗi sima ceeɗi gueɗe goɗɗe e ɓennen ɗo neɗa wiyata ko ɗum tan towrude bama hay sonno woni moƴƴere noon ni ɓe gaynerano enen mbatten wadde gaynaka jaadu koye zaman ɗe gueɗe foof firti ko ɗum ko moƴƴi ko ga ala ko haali noon gatay ko moƴƴani ko ade wona hujja wiide wonde ko ɗum towru momi wadde ko ɗum, so tawi ko majjuɗo an woto majju, so tawi ko kangaɗo woto on kangaɗo, so tawi ko basɗo woto on basɗo, e ko nandi hen haaɗo haaɗo. Ɓe ñemtinta koko moƴƴi. Jomiraɗi wo kadalika ay niide koɓe kaali ko ma arsalna min qablika, min meeɗa nelde nel aɗa ko adima an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi qaryatin e wuro walla gorunga min nadirin e jertinowo, illa qala mutrafuha, so wona taw neminaɓe ɓe, nene mbiyata gorbone en ɓe, ɓen mbiya inna wajadna abana ala umma, minen min tawiri babiraɓe men diine, wa inna ala athari muqtadun, ko caggal ɓen min ñembata. To mbino ko ɗum woni lawol. E kono noon e ɓeɗo ɓe mbi kadi ko ɗum woni koɓe ñemtinta, kamɓe ɓe ñemtinta ko ɓe tawri babiraɓe makko maɓɓe ko firti tan ko jomiraɗo haali ko ɗum ɗo wiyata ko muñidde nela alah sallam tasdetu nabi sallallah alih sallam kadi ko tasdeli ummatihi, wonde wona ɗo fuɗɗiɓe ndewi ɗo ko e rewande. Kadi ɓe ko ni mbiyanno, kono hollirde ɗum wona hujja tan, neɗɗo ñembata koko moƴƴi, hayko moƴƴi ko so yi ko ɓuuri ɗum moƴƴude kadi gabboɗa hen lawol moƴƴi, laabi fortiɗi, laabi ɗum wonno batti waɗede godron ngaji ndewaɗo ɓuurɗade ɗe gede foof pewjana hoorema ha mbaɗa. Ɗum waɗi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu o wi min mbeɗa huuli so daaba fergitima Iraq, Allah ne jogori namdadimi holko saabi mi ɗannanani ɗum lawol. Allahu akbar. Tan Umar ibn al-Khattab no haalani ɗeɗe gueɗe te wona tahtiye les infrastructures de base. Umar ibn al-Khattab guilay ɗin zaman haala ɗum, wadde kamɓene ko mbi ko ko ɓe ñambata ko ɗum, ɗum tan woni ko jom bida ko ɗum tan juuɗi fojji jom bida e mo ɓallida ama ganano gumɗo ɗo waɗo ni ko ni tan ɗo womi o ko wi ko ko ɗum mi ala ada wona gumɗo joguitima jogui noppima jogui. Joni kam en gandi capacité haqqille kam en gandi ne heewi sanne, wona ɗo bamma ɗo tan saabu Allah tottanima rendinanima e bamma haqqille, rendinama e candirema haqqille, rendinama e joom suudu ma haqqille, rendinama e joom galle ma haqqille, rendinanima e ɓiɓɓe ma haqqille. Wadde moni fof jogui haqqille mum, wadde kutoroɗe haqqillaji moon e ko nafata moɗon. Kadi ƴeewi kadi ko addi ko e ko arno ko metenino lutodiri e annabaɓe de beltini annabaɓe foof ƴettiɗi Allah aadi so annabi oɗo sallallahu alayhi wa sallam arima ɗum lew caggal mum. Ɓe mbaɗi ɗum kadi concrétisé, ɓe gari ɓe jassidi ɗum ndenla sallallahu alayhi wa sallam royrande julni ɓe baytul maqdis kamɓe ko annabi battindiɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ala annabi ɓiɗiɗo hakkude mum woni Isa ibnu Mariam. Jomiraɗo haalni min wa id qala isa ibnu mariam ya bani israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min attawrati mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad. Ey rendini annabi ko coordinateur machallah, rendini hakkunde mum e gadiɗo ɗum woni Moussa alayhi salatu wasalam, foti hakkude mabɓe génération ngaji kewɗi. Caggal makko hakkude makko nela sallam duuɓi temedde joyi pawɗi, o wi kadi mbo weltina nelaɗo nan ara caggal, firti ko nangue ko adi ko e ko gondumi ko e ko arwiti ko. Ɗum noon wadde ko ɗum woni lawol annabaɓe ko ɗum gaddi. So ɓe mbi noon jenani ɗen wadde ɓe ndewani annabaɓe mabɓe. Ino yona men tan Allah wiide men yahuɗi en mbi Usayri ko ɓi Allah, ne gandi o bone kam annabi addata ɗum. Ino yona men tan kadi ko jomiraɗo wi chrétien ji mbi Isa ko Allah, ko ɓi Allah. Kadi ɓurɗe bonde ɓurɗe nefnade, kadi goto men yiiɗa wiyede kay jibini ko jeeyi, an jibinigel molel, an jibinigel bortel, an jibinigel ñalel, an jibinigel ɓotel, a jiɗɗi wiyede noon ko jiɗɗa jawdi ko wayiɗa wiyede noon. Ɓe won ɓi damdi ɓi jawdi ɓi ndimagu kay, kono woto won ɓi joom ndimagu ɓi jaw ɓi joom jawdi en joom damde. Joni noon Allah subahanahu wa taala wiya ɗum waɗi jomiraɗo wi asmanuji nana jogori seekade kaaƴe ne jogori fusde, saabu wiide Allah ne jogui ɓiɗɗo nde. Allah wilam wiya ko low kufana, Allah waɗani mbo jiidi ni e tagore makko he kof o woni jibidino jibidinoɓe mbewa e damdi jawdi e mbaalu nagge e ngaari ndimagu e jarlu, ɗum woni ko jibidinta. Allah waɗani ɗeɗo gueɗe. Kadi holnoɓe gandiri defte kaalani ma Allah haaluji defte kaalani, saabu jmustamsiku on ala defte ɗeɓe jogui biɗe noon deftere jogorani wiide noon deftere sellude. Aɗum ko miijoji tan ɗum ɗo kadi diwti miijoji mabɓe, kadi koye bonnedagal haygoto yiɗa wiyede noon. Ɗum woni inna ala atharihim muqtadun. Qala wonande riwaya Hafs e goɗɗi, ɓul wonande Warche e nanduɗe mum, a nelaɗo o wiɓe nden ɓe mbi ɗum kamɓe koɓe tawri jiginaɓe mabɓe koɓe tawi koɓe tawi ko ko finatawa mabɓe ko hemɓe keddoroto banggal dine. Jomiraɗo wi o wi walla yo wi awalaw jiɗo kumbi ahda, hay sondomi addanimon ko ɓuuri fewde mimma wajatum ali abakum, hay sondo ko gaddanimon ko ɓuuri fewde ko tawɗon babiraɗe makko, nantoton kaw ko fewani ko قالوا بين بي إنا بما أرسلون به كافر قرأ بيتن بين بي منكم من جبائنتن كنا لا ندومكم من جو ندومتن أي بيسن يعقوب جوسي جوتي أتولى بتواك أي كم منكم دومتن بين جو ندومتن كنا ونا بيد ببارة دوم جباني جو ندومتن آها موني بدي ينك من هي واد وليز بالله كل ما رأتم يلتلو بيدي هاي توب دي كافر بوري ياو دي توب دي بدي ينك سب جمس كربارة كومي سب رجوني كو بدا بني بدي بدا جلتنو دين الإسلام بدا كافر وليز بالله بموني إنا بما أرسلون به كافرون فانتقمنا جو مرادو بي منهم من جفتي بوني جدي بن بدي دي من جبري بدو فانظر جي وكيف كان هورن لا تري آقبة واتند المكذبين جيو فينو نوبي يمبي النبي نوح يمبي النبي هود النبي صالح النبي شعيب النبي لوط النبي موسى على جميع الأنبياء الصلاة والسلام جيو يمبي يدو نوبي بيهور كودي تندنا نبي مويندي تندنا نتعند رأب مويندي ودي فرتي كم من يبن ديانو دي دوري واندي دي. يمرادو يعلم نولك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذا نفل المجرمين ذاك هو اللي الأولين والأولين من المجرمين من الإجرام حالتي ومن كالكري أديب بي ولا نبكو بوني بي من دوني هين روب أمويا ولا نبكو بوني بي كدير فوها يوم القيامة نتني ياهو يني وات بوات بفوناتي هين طوانيو بوب إن ربك لبالمرصاد نجوم رادو يني ألانا نطم بيمو هلاول فاديم وما هي من الظالمين ببعيد لبت ديدون den goddata kala toño way o do planet oy wo id kala ya jangto kadi ya siftor sahande ibrahim alayhi salatu wassalam yeni ba mum wo gawmi he kureji ba mako allah limin ko azar gasken ibrahim wo azar subhanallah yoni be kadi azar wana ba mako sabenen fularen ke wan wili e bi kala allah halamin hala sahu fini de wala fu allah hali iblis ko jinne so wana hala bi cer kana min al jinni so nasi mor watare Asaydan du Qur'an ko man dindina ni ayi de den baata famde Ibrahim ba mo to azar askino be ne la sallallahu alaihi wasallam be haytu adam be ne so gari Ibrahim be ta ko Ibrahim ibn Azar man biya e ko Allah wi non annabi iwde ke fero o hona o wala bonna sahaba be Allah hulli min hayy yukhrijul hayy min al mayt yukhrijul mayt min al hayy wa Allah wirini ma sha Allah ko wuram yaltinima ko may ko may yaltinima ko wuri no yaltini tobel e bo choni yaltini neddo e mani ni كذلك مو يلتن دم هان دموني الله جاورك مو نفوف قد مهورو واناتو ايوي توسب الله يكو لانتان فأكو مرحامكم ولا أولادكم الله ألتا أسكو هاي قوت بلورتي الله سنكو قوالي فيم دي موجر قوالي موجي حالة موجي وانسان إبراهيم دي ويان نوبا مكو يكوريج مكو إنني نمين دي برا ونكو مي چودي دو كو مي بوري دو مما دندانغال تعبدونكم دي وطن إلا الذي سوانا عن فضراني تقلوم ko ndewaton ko pop ko mere mi jabaani dum ko mi choodi do hen juudam so wona tak do mi o fa innahu sayahdini on woni pewdo on woni pewdo mi lawol gonga on holli mi gonga mo ndewmi o wona sana muji mondi yumirado yu waji ala hakam ko ibrahim alayhi salatu wassalam o wadi dum kalimatan ko kongol baagi yatan keddo tongol fi agbi hiya batte makko woni besgu makko la alam yarji'un bele be lutto e tawhid daiman إبراهيم نياغي نو الله كو ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي نيوي أي الله كدام التوحيد مين باسم أنفف حيث أنه الله علي نون الله جلتنا نبقى عرانتي بونا يقول الله يعني الله هدي الظالمين فوانيو بيدي جمع يدتاكو أموين وكو موجرين دي يدتاكو أموين سيب ننتي دون من فرطة آيدي ممتن إبراهيم ودي كلمة التوحيد باسم مؤلم ودي كو مؤلوكو الله وني قارانتي ma hadarnga aray dulnitaade ma taw ko iwe ibrahim na jogi din ni jahin anna baba be tagal makko be ni jahin ni laado ben sallallahu alaihi wa sallam sahaba mum e wobbe ha hewi ma sha Allah kadi o halni men serata dental hayso ko dental wala dental e gondo leñol ma nangto e odo dine kala al halin wa waade insha Allah ha ma yemiro Allah ara en gandi darnga so ari ballima ha ballima no mojji ha nyosima enen gandi jogido tawhid fofu ma fitan mum tame ha daranga o tigri kadul ni to ko yidar burbe hefri duli yal billah woni wajalaha kalimatan bagana fi aqbil alam yarjuun bal mata'tu haula jumral yudatu kay be jida be ko min dak mi tibe wa aba am kam be wa ibrahim mabbe se jogitan be nyama e be jara ina tobana ila ina reme ina bire ina ayne tan be murtabe cikko dum ko habata hatta ja'ahumul haqqu ha gonga are mabbe wa rasulun mubin ina la rafen ala wadan no be ni rokkibe neema ko sabo ronda de be de do dine sabo wonde be bi sehil allah iwdi sehil allah anda be do fota an rabbi ibrahim to leydi palestine to e to leydi gayenne makka to fu to be gonno hay arnobe to on be fuf ngari tawtu yibe ga tayndirabe ishaqa ngari tawtu yi tayndirabe isma'il alayhi salatu wassalam en anda isma'il kanyum woni daccado do baitul haram ishaq kanyum woni daccado leydi palestine de baitul maqdis kono mabbe foko ibrahim jibini ngari haabe ga tawtu yibe gandi annabe ne feñu den non yahuden tayndirabe ishaqa yahuden heferbe de tawi ne laado o jokore ibrahim ko bangi isma'il bi ala o yimu kordo wonno ko african wono ton ibi e ciisi dum e dum woni jomiraa subhanahu wa ta'ala bi ko kanyum wadi dido be ngoldo lenyol mana ngudo besungo woni bal mata to haula wa ba ta ja'ahumul haqq ha gonga are mabbe rasulun mubin la da penjo walamma ja'ahumul haqq den gonga ari qalu bi hadha sihrun kum bi lew te wa inna bihi kafirun te min jabani me ne ko jogi fa sihr adon fa dum jogi kam jogi bi lew ci kar hon fa ko bi lew anno ko be won binne ay be musa waddu no be ko dum ci kanno kono den badde musa kawgel be tawi dum do wona fa dum bi lew tan je kam yule be fu aha amanna rabbi musa wa harun wala rabbi harun musa aha dum woni wa inna bihi kafirun wa qalu lawla nuzila hadha alquran bi ko hadi o do qur'ana jippo ala rajulin e gorko sa en jere ala rajulin azim min alqaryatayn woni be qaryatayni wonde ko rum en e furs en ko ben goni gorobon en ben gonno yontabe ko hadi alla suboy ben woni be ni ala ni ko neddo mawdo sube makka burdo mawdo dum burdo la salasa e taif wono guri burdo bawnuti kanyum gonno do ko hadi alla subo ton taw wana ne al sallallahu alaihi wasallam ni ngarne abu sufyan radhiyallahu anhu anu gel suwa jabde al kay irri wonde la salam ko di galle maw kam fo irri sabako ko biida mo fo wi heddibe o region ko wonnobe dombe e be gande he goto ma mera girade wonde kay buri bani hashim abadan tabe denduno bani makhzum bani abdiddar bani mana umayyatan bani taymin bani adiyan kambe bani hashim kambe denno goto fo ko jugi e ndudo mana e ndudo sulu be der kambe tari makka e be gari kambe fo ko maw yum radu ahum yaqsimuna rahmat rabbik mate ko kambe ni feccanta allah yurmede mum feccanta allah baga mere kambe ndukirta he nanu qasamna bainahum ma'ishatum gannu minen fecci ngurnameji mabbe de fil hayati dunya dam ngurdam do ngurdam aduna ka wa rafa'na ba'dhum fa ba'dhin darajat ko minen chubi be min gardini be gardito hare be gardito to sud be gardito magal sufti da sud wal badalum ala wadni bidum wa rafa'na ba'dhum fa ba'dhin darajat holko waddi dum do ngurnam boyno li yatakhadha ba'dhum ba'dhan sukhriya goto fof yeltana goddo o ay fetti ala wadni non no munta nabbi leviyata annasu lin nasi min hadwin wa min badwin wa hadira wa illa mashhuru ba'dhum li ba'dhin khadam tan nyotobe ne jidi nyotantebe mahobe ne jidi mahantebe bonon be na safrobe ne jidi safartebe e ko non tan ayno be ne jidi ayno tebe e ko non diena haa busebe ne jidi sodam e gede foko non la wadi ni o hetta ga o hetta tu aduna ko ni way firtani bo allah rukki lifol o ina buru e dokka dum Allah ko gelo buru dokka anna bagal non ko Allah subhanahu wa ta'ala bo andi ko burdo handude hen wa rahmatu rabbika khairum mimma yaj'un woni li yatqal ba'dhum ba'dhan wa rahmatu rabbika Allah ya yurmene jomen non dedo dine khairum mimma yaj'un ko be jahara men dinne kake aduna ko e podo non ko ala ruttade dedo dine dum buri mujjul ko be dinne na fof imradi wala la yakuna an-nas ummatan wahida so wana no tan hade yimbe fof gonde heferbe ciodol gotol kayen fof murtatan ha gona hefer mert walawla an yakuna an-nas ummatan wahida so wana no hade yimbe fof gonde ciodol gotol e kefew la ja'alna ma min badanna liman yakfuru birrahmani kala yeddube allah be sabo allah wasde falak sadi aduna o wadana be yeddube allah be li buyuti wada cuudi mabbe di sugo fan ko bildi min fiddatin kalis wa ma'arij ngabdo woni eskaliyeje kadi kalis aliha yadhharuna taw ko hen be ngabbata taw gabe ko data koy kubeje kange kubeje kalis woli buyutim abwaaba min barana cuudi mabbe di kadi damude wo sururan e dankiji kadi taw ko kange kalis aliha yatakuna be tuggo hen e tuggi be nyaama be belti ko Allah fodani be aljanna ko hada wadni be aljanna aduno ko aljanna mabbe wala nabe de ke wo zukhrufu Allah wadna be kadi cuudari Allah yo in kullu dhalik kono kala ko jiida do de ko ɓe jogi ko so ɓe dañi ɗiɗo cuuɗi, so ɓe dañi ɗe leece, so ɓe dañi ɗi otoji, ɗi avion ngaji, ɗi e ɗi e ɗi. Allah in kullu dhalika lamma mataul hayati dunya, ko daka min gurno ba dun ton san don hadata yata mum barzakh Allah ta ko mum salal dimo tinata nafata wal akhir ka inda rabbika lil muttaqin la akhara non do ala do haadi do dum Allah wadan dum ko hulbe Allah gadde yilade ko wadi battane ko ko rapata ko buri yilade ko rapata ko wadi won namde no gotay salaf salihin holko wadi yimbe jida mayde o yi yimɓe pewndi galleji mumen adana goppi galleji mumen laakhara e hay goto yiiɗa eggude galle ma haaɗo faade galle jirɓuɗo ɓen jirɓin laakhara mumen eldandu en hen no fayidaji ɗeɗo en gandi a taqlidu min asbabi dalali l umami sabiqa en gandi ndeka ñemtinde ñemtingol gumɗo ko ɗum majjini leƴƴi gadiɗi geɗal gongal baraatu min alkufri walkafirin lazima ndeka ina waɗɗi neɗɗo o sooɗo juuɗe makko ha laaɓa e keferu e heferɓ e geɗal gongal taqsimul arzaqi khadimu li hikmatillah feccude arsukuji ɗum ɗo ko ñeñal Allah subhanahu wa taala, ñeñal Allah subhanahu wa taala o rokkirani o embo yiɗi ɗum o haƴirani o mana o rokkirani o mbo yiɗi ɗum o haƴirani o mbo añi ɗum. Geɗal gongal haqaratu dunya inda llahi falaw kana tazinu indahu janaha baudati ma saɗa minha kafiran sharbata ma, Allah no wawi wasde o falski faalede oɗo aduna no wawi falkisade ɗum ni e ɗum waɗi jomiraɗo wi sonɗo aduna o nina to banggal makko no jarannoɓo tan peese fodde wibjo ɓonngu tan ina jogui on ɗima. Allah wi kefero yarata hen ni hay goɓel ndiya no fayidaji ɗeɗo en gandi ndeka ɗurnade qur'ana ndeka ko gooƴa mawɗo ko hunde bonde. Ɗum noon wadde firti ko jomiraɗo subhanahu wa taala tindi daari o haalani men ndeka yiide heferɓe ina jogui ha heewi on mbinoɗe noon nelaɗo sallah alah sallam an kam la sa sallam yiya ha taw lele e daago ha batte daago ngo mana marki e ɓandu makko imi an lamɓe heferɓe ne jogui ɗum an aɗa jogui ɗum o yiiba e kamɓe cuuɓi aduna en cuuɓimi ko laakhar mbaɗa ɗum ina mbaɗa ɗum metti aɗano ko balɗe seeɗa mbalkono seeɗa ko gasata ko yiya fo ɓenni. Ɗum noon wadde sa yii tan mbo Allah rokki ha heewi neminaɗo warti jitoɗo aya in kullu dhalika lamma mataul hayati dunya tan on jomiraɗo subhanahu wa taala wi o haali toon kadi e surat al imran mana aya mo woɗɗani oɗo aya ɗum woni towoni al imran o wi toon ko la yagurannaka taqallubu alladina kafaru la yagurannaka taqallubu alladina kafaru fil bilad tolko rewi hen mataun qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad, ko ɓeeɗo heferɓe koɓe jogui ko taqallubu woni tan eɓe jogui ha heewi eɓe mbaylito tan e neema faade neema oyi ɗum oto homtima de ko gurdam seeɗa caggal ɗum ɓe paye jahannama ɗum woni daɗɗude bondi taw ɓe daɗɗuno koko weeli ɓe heɓman faalama chahar ɓe mbel laqi e ma sa yo Allah rokken timmode moƴƴere subhanaka llahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala gentlemen tawhid sin cane jakir en jokka namde meɗen namdal gidanal ko wi ko farillaji e sunnaji e jiɗaɗi sallige nodi poti hol majji on gueɗe ɗo ɗum ɗo alano e zamani llah sallah sallam oɗo mécanisme alano hen kono anduɓe mbaɗir ɗum ko ha ganda sa woppi holno reparirta ko mécanisme ede wiyatake wonata chauffeur sowona wona mécanicien nden ma ɓittu seeɗa kono tan anduɓe ene kawri jamahir mazahib al arba lawol abou hanifa lawol malik lawol shafi lawol imam ahmad wonde aya salligue o addi farillaji salligue foof eɓe luuri noon to banggal tafsiluni détail ya ayuha alladina amanu idha qumtum ila lsolati fasilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila alkabaini walla qiraa sabi wa arjulikum ila alkabain mbi farillaji jeeɗiɗi sallige ɗiɗi kalama ɗo ida firti anni addi anniya ana ida firti ko so on ganni yima juulde goo fasilu lawƴe wujuha kom gueece mon ay so lawƴere wiyama ndeka yiggude ari e yaccade ari nayi kalama ɗo anniya o haalaka haalaɓe yiggude nde e yaccade nde ɓe mbi regudirde nde yo holko rewi hen yeso ngo e juude ɗe ha folongaji e hoore nde hoore so haalama noppi kalama e noppi kadi kala kay Qur'an kono hoore so wiyama noppi ene gandi ko hen jeeya wona e lawƴude koyɗe ɗe lawƴugol koyɗe ngol kadi qira a ɗimmo o holliri wonde nde lawƴete wonde ɗe meskate ayi ɗum waɗi wadde amma to banggal lawƴugol yeeso ngo kadi l'imam ahmad ibne hambal kañum ene lurdodiri ɗo e heddiɓe kañum yaari ko wufƴade e surɓinade e ñittade koye farillaji jeeya saabu wi koye yeeso jeeya ɓe lurani koye yeeso jeeya kono wiiɗe ɓe koye farillaji ɗe ɗum heddiɓe kawranani nde kan gandi woni farillaji ɗi masab malik ƴetti heddiɓe kamɓe foof ko ɗum woni farillaji ɗi eɓe luuri tan to banggal nder tafasil uji ɗi amma to banggal sunnaji ɗi noon wufƴade surɓinade e ñittade en ɗeɗo gueɗe wadde laabi tati en eɓe luura kayto banggal hakkude sunna e gueɗe jiɗaɗe wawɗi wadde ɗum laabi tati nde ñittade nde surɓinade nde e ruttude meskude hoore ɗum ɗo ko hen jeeya koye gueɗe kawraɗe kadi to banggal koye sunnaji jeeya amma noon to banggal gueɗe keddiɗe wasde haalde hen en waɗirde gendu kawil ngel ɗum ko gueɗe jiɗaɗe wasde haalde hen wadde gendu kawil bangge ma ñamo tawi ko ngel udditingel bangge manano so tawi ko wayno magres en eko nandi hen famɗinde ndiyam tawana ñeñɗina lootangal ngal eko nandi hen ɗeɗo gueɗe e duwa duwoteɗo e hoore ɗo ko bisimillahi sa gayni ko ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu allahumma ajalna min at-tawabin wa ajalna min al-mutahhirin ɗum ɗo kadi koye sunnaji won hen ɗum koye gueɗe jiɗaɗe ɗum tan ɗum woni oɗo henne inchallah e wallahu alam wadde en gandi tan to banggal farillaji ɗi ko ɗum woni ko neɗɗo woppata sallige mum bona kono sunnaji ɗine ha tengti to banggal wadde noon nde to banggal lawƴude nde mana wiyete lawƴude mana wiyete koye wufƴade nde e surɓinade nde e ñittade nde so yiɗi noon kadi ɓeydude nden tawa kala ko wufƴade koo ñeɗata ndiyam taw wona ko waɗe jugmakko tan o waɗa ɗum laabi tati ñittade nde kadi waɗa laabi tati kono gotol no yona ɗiɗi no yona mana tati so waɗama ɓurtimmude fodde jomum jogui ndiyam kadi ustude ndiyam ɗam kadi inchallah wasde bonnude ndiyam ɗum kadi koye sunnaji koye gueɗe jiɗaɗe jeeya koye sunnanilah sallam sunnanilah sallam no waɗi hen ko farilla waɗi hen ko sunna gueɗe waɗi hen ko gueɗe jiɗaɗe inchallah ɗum woni ko jogɗen hen tan inchallah e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko fayidaji muñal to banggal l'islam muñal woni l'islam sabunilah sa ah sallam nde wi assalatu nour wa sadakatu burhan o wi wa sabru duya o wi juulu ko foyre kono muñal ko lewlewal saabu muñal koye inde allah subahanahu wa taala sabour muñal ko ɗum woni sifaji annabaɓe muñal ko ɗum woni ko rokka neɗɗo mana jomira subahanahu wa taala wi mana ɓen woni mana inama yofan ujurahum bi gayri hisab muñoɓe ko ɓen allah wi ɓe jogani jobdi ɗi ganduɗa haykoto anda saabu allah e hewde ɗum waɗi jomira subahanahu wa taala wima yuloqaha illa alladina sabaru ma yuloqaha illa du hadin adim nde ko joom muñal nela sallam wi ko kala dokkaɗo muñal on rokkama ko heewi gueɗal manggal wadde muñal ko hunde mawde to banggal l'islam saabu ko muñal addantuma moƴƴinde dewal ma allah foof saabu l'islam wona tappi ruji tan woni hen waɗi caɗele ha heewi jinelaɗo men sala sallam waɗi dina yettade men ko saabu muñal no foti sahabaɓe muñi keyɗi ha mbatti ñamde kakoli leɗɗe mi wi goto mabɓe so yaltoyi a wawa serlude goppe neɗɗo e goppe gueloba walla goɗɗum saabu kam foof ko ha koɓe ñamata holko jarani ɓe ɗeɗo dina yummo ammar ibne yasir gadiɗo chahdinde l'islam radiallahu anhuma soumayya saha warama saliwo puddu dini mum wara wara ko musgo cheikh men cheikh omardi hafizahullahu dartu makko ɗe balle o haalino abou diahli wardi mo waliyadu billah ammar en bilal en ɓeɗo foof no lebtirani foof ko muñal addaniɓe nantade dini wadde addaniɓe rokkiɓe daraja moɓe jogui o ko muñal rokkiɓe ɗum no foti annabi nuha alayhi salatu wassalam ko muñal rokki ɗum duuɓi temedde jeenayyi capanɗe joyyi ha allah wi ɗum hankkadi gasi wala tukhalibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun hankkadi gasi woto haaltu haala indam ni e sara mabɓe hankkadi koɓe jogoɗo halkude wadde ko muñal yettiɓeɓe dini so wonano ndeɗo sala alah sallam malakul mawti wiyete kay malaika kaaƴe ari wimo ina moñña makka naɓe moñiraɓe kaaƴe taariɗe makka ɗe en chida utabik alayhim al akhshabayn so wayno kaaƴe taariɗe makka ɗe ɗum ndewo yano taif taw makka naɓe gannimo o iwi o wallambargo musɗo dum hori hayno natirta makka kon non ko muñal o wi ala mi muñe mbele alla ne yeltinay keteje mabbe kam dewo dum taw shirk nande bay non o yi sukabe na jotta rewbe na jotta de ko andi be do ido generation gaaji mabbe jahani e bidi yonkobe shirki yonkobe jom belade mo be ganda kayen mahi koy dum werno wewo janna abana ala umma bedo ma ja ay muñal addi diine de yeltade men foti muñiri na la sallallahu alaihi wasallam kanyum no yaari ummaade makka faade madina no goto men fodirta holno muñiri haa deedo gel hono saaba muñiri deedo gel cadeele ganda kajom galle kajom meccal barda hen sonda sagal kede da janga diine ma dum ko muñal waddum abde muñal woni diine l'islam mi wadi korka wiyede lewru muñal e wallahu aalam e namdal meden dewgal hen woni ko hakkunde jiknaaɓe e ɓiɓɓe e resodirɓe e hoddiɓe ɗum ɗo fof gueɗal hen gotal no wiwana darsu inchallah hakkunde jiknaaɓe tan ko jomiraɗo subhanahu wa taala haali wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bilwalidayni ihsana jiknaaɓe caggal nde o addi haqqe makko ko haqqe jiknaaɓe ruwi hen yeɓade haqqe mabɓe koye maale jomum dañde lepte jojjidde lepte aduna saka laahaɓe kalaka kadi ko ɗon en ɗam fuɗɗori won goto e sahabaɓe garno no wi jikanaɓam de cenkimete haqqe mabɓe gasi wi ala duwonoɓe imsinanoɓe jokku en ɗam mabɓe humno aadi mabɓe teddin sehil mabɓe gueɗe joyyi ɗum jikanaɓe sono guuri sono maayi duwonadeɓe nde ko annabi nuhu alayhi salatu wassalam mbamen nuho kañum wi rabbi ighfirli wali walidayya waliman dahala baytiy mumina wali lmumina walmuminat wadde neɗɗo duwonade ndi ibrahima no duwoniri ba mum no rewre mum mbele no iwa e majjere faa e peewal wadde neɗɗo so tawi jiknaaɗo mum wayani no feewi ene moƴƴi woƴƴe ɗon ɗo wuuri duwonoomo yo allah fewndumo sakkanoomo doole mum no ponno so ma yi e l'islam duwa makko kom gasata nde juulɗa fof hayso ɗo cujjuɗa ɗo duwa ɗon so famɗi kam ɗo gonɗa e tashahudɗo woto duwano hoore ma a duwanaki ɓe kamɓe goni hoore ɗum ko ndenka allah ngal allah rokkatama inchallah ko allah mawniri haqqe mabɓe ni ha allah wi ko hay sonndo ɓe ndewema e wontu keefere wi woto wontu keefere kono moƴƴan moƴƴinan gueɗe mabɓe wadde to banggal ɓiɗɗo ɗigganɗo jiknaaɓe koye maale malu yeɓade jiknaaɓe koye maale malkiso ɗum ko sifaji annabaɓe noon mbatten haqqillaji men to banggal resodirɓe resodirɓe kadi ko passation de service debbo so resama debbo firti ko yo rew caggal joom galle mum ɗon ɗo embo yamirambo ɗoftare allah ɗon ɗo embo woni pocci saabu gorko lomti ko yumma e baaba to woodi jomiraɗo subahanahu wa taala nde haali haqqe makko e wi kadi ko foti wadde ko fa salihatu qanitatun hafidatun lilghaybi ma hafida llah koɓe poti waɗane waɗande joom galleji mabɓe ko e ɗoftare e jurum e wallodirede e poti waɗanede wala hunna mislu lladi alayhinna bilmaruf yimɓe fof gandata chef uji wona wadde gorko kañum woni capitaine de bord debbo woni lieutenant muɗum ɗum noon kañum jogui économie kañum jogui santé kañum jogui gueɗe kewɗe gorko woni daddowo debbo woni gérowo wadde debbo ko allah weɗi ɗum ɗo woni ɗo jomiraɗo subahanahu wa taala wi arrijalu qawwamuna ala nisa allah waɗi investir wodɓe kañum wi yo teng hayso debbo ɓuuri ɗum jewdi ɓuuri ɗum yidde allah wi yo gorko wat dépense hayso debbo ɓuuri yidde ɓuuri jogade ko farilla pawiɗo e gorko ɗum noon jomiraɗo wi ko kañum waɗiri noon qawwamuna ala nisa bima faddallahu baadum ala baad wa bima anfaqu min amwalihim debbo no wawi ɓurde joom galle ma joom soto firano ɓuuri firano sikka ala hen debbo no wawi ɓurde joom galle ma allah no waɗa to banggal ɓuural ngal ko allah jogui ɗum ala ko bonnata neɗɗo no wawi ardade ɓuur ɗum e gueɗe foof ganden ɗum inchallah wadde to banggal haqqe ɓe ko ɗo ko debbo waɗananno jiknaaɓe mum e minumen e mawnumen yo waɗan gorko o anne gorko neɗɗo yumma e baaba miraɗo e mawniraɗo kedananno oɗo kurka debbo ɗo anne heedanmo ɗoon jaadudira jurmodira mballodira noon jumiraɗo subahana taala wi min ayatihi an halaqa lakum min anfusikum aswaja li taskunu ilayha haajuji ma fof ene mbawi humtaɗe o jaala baynakum mawaddatan wa rahma gilli e yurmede ƴeɗo gueɗe so ɗi ndendi goto fof yurmima goɗɗo o goto fof yiɗi goɗɗo o ɗum woni jomiraɗo tasawajul waluda lwaduda yo res jiɗɗo jiɗɗo no feewi kadi mbawɗo dañde ɓesgu so dañama kono hayso dañaka kam yo won jiɗɗo kam woton gañde woto forcé e naate e ngal dewgal eywa ɗum noon wadde dum wadi jomiraɗo en fi zalila ayatin gam yatafakkarun kala bone miijo ma andu yitto on nelato on ko nelato on ko wonata kam meɗe tan ala geɗe keddiɗen ɗon gille yurmeene ɗi so yanteɗe en geɗe da kamme on naati aljanna nela sallallahu alayhi wa sallam wi ni ja ko ɓuuri himmude ko neɗɗo no mofta richesse mo aɗa mofta o wi debbo moƴƴo o wiyte gooyo won moƴƴo sa ƴeeyimo beltoɗa sa wirima o reenma e hoore makko o reena kadi gueɗe ma nana mawni sanne merta to banggal koddigal ko Allah haali koddigal hunde mawde koddiɗo jiidaɗo koddiɗo juulɗo mo jiidaka koddiɗo keefeero moni fof no jogui hakke laala men sallallahu alayhi wa sallam o wi jibril rewe makko no wasiyomo koddiɗo ha cikkumi ma taw komin ronodiroɓe so goto amen mayima goɗɗo ron wadde firti ko koddigal ko hunde mawde ɗum waɗi o wii anonde rewɓe juulɓe kala mon defɗo ko waɗi ñeekam ko waɗi tewu yo hebbi ndiyam ɗam yeɗa hen hoddiɓe mum ayi ɓurɓe ɓalladema l'imamul awsai ko goto e taabi inen ko joom laawol wonno on de namda holko woni koddiɗo o wi capannayyi galle funnague capannayyi hirnague capannayyi rewo capannayyi worgo allahu akbar min tan sahabaɓe no mbano toppitade hoddi mumen enen mbiɗen ko en ñimbu ɓen koddigal ene gadi ko ɗum tawɗen ni kala ko goto men dañi e kew teddinira ɓen yeɗa hen ɓen so dañi jaam renda e ɓen so dañi suno kadi renda e ɓen wadde koddigal ko hunde mawde nelaɗo sallallah alih w sallam sikkudemo tan kanko maw ronodira koddiɗo makko ɗum ko hunde mawde kadi o wi wallahi la yumin wallahi la yumin man la yamanu jaruhu bawaiqa o wona julɗo timmuɗo o wona julɗo timmuɗo o wona julɗo timmuɗo mbo koddiɗo mum hisani e bone mum wadde ɗum woni alqawailu shurur woni mana bawaiqa ho wadde teddinde koddiɗo ko hunde mawde e ɗeɗo gueɗe ko jifnaɓe ko ɓeniɗen ko e sokhnaɓe ɗon ko enɗam saabu hankkadi ɓiɓɓe wonɓe ɗon ɓe goni enɗam hakkude moon moƴƴi topiɗen la salah sallam e hadis boukhari kala jiɗɗo balɗe mum juuta arta ko mum yaajo jokka enɗam mum enɗam noon ɗe gueɗe ko ɗum addata koddigal koddigal moƴƴal ko yiya fo ɓenni kono seeroɓe so on beela so on metta seerone teddugal tawa on jiyodirta janggo e janggo gotae mon fof dako goɗɗo o e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo cuɓotoɗo mbaadi sadak ranno walla ko nani jiya won yimɓe aljuma tan cakkato walla sono cakko kadi mbaɗa ko ranmi tan ɗum nanni bida sadak ƴeewate koko miskino sohli ko sukar tawi miskino ko jabbitik noon wona ceerɗo yo jogo ɗum sakko mo tewu sakko mo haalis haalis so namdi haalis wojjude ɓawlude ranwude jaɓede sadak fawani ɗum jomiraɗo haali haalaɓe ceer ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabatum wa mima ahrajna lakum min al ardi wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhdhihi ƴeewe ko jogui ɗon ko allah yaltani moni ndi leydi arsukoji ko moƴƴi ko dokke ɗum oto dokke ko moƴƴani ko sadak ƴeewate koko miskino sohli ko inama sadakatu lil fuqarai wal masakin wona guuma an saka noon wiide oɗo caɗele ɗe jogui paamen caɗele ɗe joguiɗa oɗo aduna jambo cukla oɗo aduna fof dañere sadak ɓuuri mawnude ko neɗɗo no duworo paamen ko sadak ɗum wonni la salah sallam wi ndeniri jawɗele moon asakal cefriri ñawɓe moon e no wiyete duwa walla e sadak hassinu amwalakum bi zakat wa dawu mardakum bi sadakat sadak ko duwawo mawɗo duwawo noon enen gandi ina nafa ko ɓenni ina barkina ko wona ko ina newna ko aroyta ko waɗa hen barke wadde saabu ko duurade hunde pratique yo allah rokku yo allah rokku anona rokki rokkudema tan fetiko yo allah rokku saabu ko jomiraɗo wi kala ko mbawɗa rokkude mawo lomtin ɗum no rokku ko moƴƴi mbeɗa lrokki lomtin ma ko moƴƴi rokku ko hewi mbeɗa lan rokki lomtin ma ko hewi noon bandam en sadak ko hunde mawde sanne sohlani ko aɗa wiya yo won ƴiƴam yo won ɗum allah ne yiɗi ƴiƴam saabu hegen heewi heewiɗumen mbaylidi min jogui ko kaali kono don ma donki koko ñaami kono donkani ko kaali wadde ɗum rokkude yimɓe ko ñamata ene waɗa tawa ko janggo o kañum sohli ko defte oɗo sohli kaalisal o sohli ko pas kala ko joomum jogui ne harjine wallede ɓe harjine ko leɗɗe woni ko jogui maladie chronique harjine koye leɗɗe te wona liggotoɗo daranɗa ɓeeɗo ɓe kardini ko mahanede mballa ɗumen ɓe kardini ko rokkede fond de roulement ha darana koyɗe mbatta julade mbatta aynude mbatta remde ɗum ɗo foof firti sadak ƴeewate tan ko haaju cakkateɗo o sohlani kono wiya mbaadi kono wiya mbaadi ko ɓallima wonde bida e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko naflude caggal nde jomum rendini julɗele tawi ko tisbare takkusan sellata sabu takusan ne la sallallahu alaihi wasallam ko sa juri takusan wato jul hana ga mutu hankali don na anya na fudu na hada na harmi ni chagal future geje non nam dal garol gal ala ko wadate don so na witir geje witir ko chagal geje tan farilla o dagi men jula dum ko adina shafa witir de shafa ki fenyat fer en mana telato o do kadi ko non saydi kadi hada dendin ton ko jama ngoppa ha kota galle ma julia kono tan ko rabbidi ko naflude caggal de rendini julɗele ɗe ina aña hol julɗele dendintee ɓen luural hakkunde alla mai wonade maali kam ko kamɓe ɓe jeere tan tawi wona kulol rendinte tan ko julɗele jamma jamma ina wonde toɓo walla jamma ne wonde lopal e niɓɓere ko nandi hen ko ɗum ɓe jeere kamɓe maali kam koɓe kono tan ko selli ko ko rendinte kono heewi sanne kono tan ene moƴƴi yimɓe ganda to banggal ɗeɗo gueɗe e ina aña naflude ɗon kadi baqiyat julde wattidinde tan waɗe ene gandi jamma tagdim waɗate ñalawma arfa ɗumne la sallah sallam holli yimɓe noddinte lawol gotol wurne julde adinde so yimɓe gayni tan kadi wurne wurnandu serde hakkude julɗele ko ɗon baqiyat tan mbaɗate kono baqiyat ko duwaɗi tan baqiyat ko metta ko hay goto wiyanima charri baqiyat yota aɗa huccit funnage yota aɗa juuli yota aɗa dari aɗa yaha aɗa waɗedere waɗe foof farilla o tan ko on rendini yimɓe alay saago yimɓe ndenna jooɗo amma to banggal baqiyat jiɗɗa fo mbaɗa kono noon hakkunde majje tan ko raɓɓiɗi serde take fodde baqiyat so gasi tan gayni jomum astahfirullah astahfirullah ummato kadi gadda julde heddinde maari kan ko ɓe jaari ni so tawi wona gantu so on paadi ɗoon ha julde heddinde ari julde nden booni wontata ko ma mbatton ma pirluɗon de ei wadde ko raɓɓiɗi tan wonno namdal tan ko caggal nde worendini julɗele e hakkunde futuru e gueeƴe ɗoon nafde taki ina haɗa caggal mum noon chafa witirina waɗe sa yiɗi mbaɗa ɗon sa yiɗi goppa ha jaha galle ma amma so tawi ko tisbare takusan ko ɗum ndendinɗa ɗon nafletake caggal muɗum saabu taskide ko a juuri takusan ɗo takusan juula haade nange mudde ɗo ɗon nafletake e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo nanowo habaru tan sankita ɗum tawa yananaka ni e ko ƴiyal qouran haali ya ayuha alladhina amanu jaakum fasikum bina bani fatabayyanu ko jomiraɗo wi hadis sahih bukhari muslim innallaha harama aleykum qila wa qala wiya fulɗo mbi wiya moƴƴani wona ko nanɗa fof cankita ɗum waɗi fulɗo mbi andi fo haali fo bonni fof andi fo deƴƴi fo bonni fof neɗɗo yo deƴƴi hen hay so ndaɗa yiyana ko gonga wona gonga fo haale wona ko yiya fo haale wona ko yiya fo sankite wona ko nana fo haale mbatten ɗo haqqille curodiren neɗɗo suura hoore muɗum inchallah wadde habarte ko an lorlata saabu cankitɗo fenade ko penɗo ala ko haali ɓuuri bonde hen noon ko fende nelaɗo sallah sallam nelaɗo sallah sallam wita o wiyani allah wita o wiyani ɗeɗo gueɗe kala ko neɗɗo reno ɗeɗo gueɗe inchallah habaru yo neɗɗo hiɗum ha tagde ɗiɗo zamane hande ari ɗo tan wiyama kay won neɗɗo felli to neɗɗo wiyama neɗɗo yolima to wiyama laamu waɗi ɗum wiyama kala kala kanen ndento ɗen saabu nelaɗo sallah sallam haalimin ene jeeya yimɓe leptoteɓe gabriji mumen mana neɗɗo penowo fenade yettu e ɗon hande no ɓuuri e minute goto ko kalla ko yettima continue aji ɗi joyi foof wadde kala neɗɗo ndena rento sactude habaru sankinde habaru yo reno e oɗo zamane so namɗo ihaba min de ko jimi ko an ko gandanɗa ɗum sa waɗa ɗo image neɗɗo no waɗi ɗum waɗi ɗum taw hunde ko ɓendude taw ko waɗa oɗo montage ndentuɗen e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko almami baɗowo talki walla piɓi to banggal sellude nde kala biyo la ilaha illallah ene sella wona almami ene waɗi luure noon mbeto debbo mbeto donkuɗo mbeto cukalelle ko nandi hen geɗe mbaɗi noon walla facile ko ndeɗo gueɗe bonde saabu la ko kuɗaɗo nela sa lam man amana walla an allah ɗattamima tan fala atama llahu la man waɗa allah ko waɗa tan fala waɗa allahu la baɗɗo piɓol woto allah ittan mbo kongo ko fande e maggol ko jiɗɗo no timminira hunde talkuru woto allah timminan boy wadde almami o nela sallam huuɗi ndentoɗen o ɗum tan ko hunde añade tan saabu ɓuuri moƴƴude nela sallam wi ko almami mon yo gon ɓuurɓe mon moƴƴude saabu kayen goni yonaɓe mon to yawmal qiyamata no ɓe gardorimen ɗo ni wadde koɓe gardi men ɗon moƴƴi ko taw ko fimde makko e haala makko e golle makko fof koko seli te jumiraɗo ƴeewa tan ko fimde nde e golle ɗe wadde cuɓoɗen almami moƴƴo talki nela sallah sallam waɗani sahabaɓe mbaɗani tabiɗen mbaɗani tabi tabiɗen mbaɗani danger ji aduna ɗi fof ko annabaɓe ɓuuri hewde ɓe mbaɗani tuba koɓe ɓuuri men yidde aduna mbaɗani talki mbaɗani piɓi bandamen wat punten koye men ɗe gueɗe inchallah mi weɓi famde wadde de hede en gandi yidɓe aduna ɓe jiyani hen nafoore yidɓe laahara ɓe ɓen mimiren ɗuɓe nane wadde ndentoɗen ɗeɗo gueɗe muhim tan hunde añande tan kam inshallah bar non sabo no tuuma e fimde makko sabo ko hollirta dow ko ko ɗum woni e ɓernde makko ɓuri hewde hen ɗemgal dayman woni adresse golle ko noon ko neɗɗo gollata ko yitano fiɓi ɗum tan fi ɗum ɗon nafam ga Allah wadde kanko ko o janggata ko yo fotinir ɗum hoore makko ni ne la sallah sallam waɗani no windani waɗani sindaki dadaki waɗani ɗum ɗo waɗani e daaba muɗum ndenten ɗeɗo gueɗe e wallahu alam. E namdal meɗen gongal ko fate silke silke ene anda ko mbiɗa ala fo e laabi ɗin e jaaru ɗum nila sallah sallam haalni men qur'an o khayrul quruni qarni summa alladina yaluna summa alladina yaluna ɓeeɗo gaddani men qur'an ɓe gaddani men hen silke silke ko rendindi ɓe janggani kaari e mbi yettoytakoma ni jiɗɗo fo ƴeewa tafsir wa alaysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura ƴeewi qurtubi ibne kathir en foof wona golle makko waɗande neɗɗo silke e waɗa juulande neɗɗo mbi ko gootum neɗɗo juulantake waɗantake silke tawi kanko ko ɓuuri waɗno duɗal duɗal ngal ɗo ha yewmal qiyamati to wawi jangguede to ɗum mbawi janggude fof embo bara ɗin tawyamo kono ndendinen yimɓe enen mbaɗanamo fida ɓeen mbaɗanamo silke enen mbaɗanamo hatma ɗumen mbiya kan nduwoɗen kono woto mbaɗen enen ndendi ndenden nduwoɗen ɗum nila sallam hay rendude ndene ni nelaɗo men sallallah alih sallam o haalni men goto fo dowta ko banggem o wi ko istahfiru li ahikum o duwaki ɓe mbi amin ɓe ganda so duwinoma mbi amin kamɓe fo nduwidi kono ɗo o wi ko moni pop ko wona ɓerde mum e haqqille mum yo duwo banggem ade rendinde yimɓe nde ko mbiɗa hay goto suusa wiide wona laabi ɗine jaaru ɗum ala e lawol abou hanifata ala e lawol malik ala e lawol shafii ala l imam ahmad ibne hambal ko heƴannoɓe kon foti hejje en ɗaccuni malik ibne anas rahimahullah o wi kala cosɗo hunde e diine diine de o wi ɗum moƴƴi o happine la sallah sallam janfa saabu ko suuɗi hunde ɗum noon wadde bandam en gartiren haqqillaji men ko qouran e qouran koye kono dañɗiɗa fo waɗa qouran qouran a waɗirtake ni qouran wattake sa nangge koppi qouran wattake sa sujji won ɓeyduɓe hen malik en koɓe qouran wattake e guenale ɗone la sallam hadis garɗo sahih muslim jangge suratul bagara e cuuɗi men oto mbaɗe ɗum no guenale ni malik on mbi yiyonde ko mafum firti ko guenale waɗata qouran wadde ɗeɗo gueɗe ganden ceeren hen mbiɗa ñaama hen mbiyaɗum ko fida mbiyaɗum ɗum ɗentoɗen ɗum konngol silgol hay goto suusa wiide nana e ɗemgal arabe ko ni waɗirte ni waɗirte fida holto ɓe ƴetti ɗum en woodi chafi kañum wiyi hen konngol ɗiɗi jiɗɗo fo ƴeewɗo tafsir tan tafsir surat najm wan laysa insan illa ma saa chafi en adda tan konngol ɗiɗi kono noon ɓe mbi ko selli ko egga chafi ko wonde ko ɗum yettoyta ko nafata saabu ɗum waɗa ka noon annene sa jangi qurana e rukou qurana way moƴƴude ni fo ɗo ɓurɗa ballal allah fof ko sujude sa jangi ɗon qurana allah jaɓata silke o kadi ko noon e juulde no way moƴƴude ni fof sa juulani neɗɗo allah jaɓata e wallahu alam ewa wadde muhim tan ɗeɗo gueɗe haɗen mbiyama ko mbiɗa ndentoɗen haɗa ɓeɗo gaddani ɗum ɗo ɓe gadduno ɗo koɓe gadduno ko kaɗen hen fama kafa awalna alay sek fi ahirana e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko mete taamiɗo no wurna aha kay kala ko mbaɗirannoɗa sallige tawi ka joom gantuno ali sallam mbaɗira ɗum tamamoy inchallah woni ɓuuri sellude konngol anduɓe mo luural waɗɓe hen tan meten julde farillaji lokta ende kono ko ɓuuri sellude ko ko kala ko mbaɗirannoɗa sallige ɗum mbaɗiranta tamamoy inchallah haɗa ka joom gantu ɗon ɗo gantu o hiwani wurnude en noddinde nde foof ko hen e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko fembude waare woppa moustache o lundima sunnanelaɗo sallallah alih w sallam kadi o waɗi hunde harmude ko ɓuuri hewde anduɓe jaari ko fembude waare tan ha laaɓa onande gorko ko harmi saabu kañum goho ko nela sallam wi ko woto pembe jomiraɗo wi ko kala ko nelaɗo addani moon ƴetti ko haɗi mon goppi e gaɗal ɗimmol ngal kadi ko wontudde bati gorko kadi saabu ko rewɓe kayen goni ɓe ngala bahe an allah rokkima waare ƴettu allah luural ka ko mete ɓuurine uste mete no toñe mana no fewde e ko nandi hen ɓuuri sellude kono fewde kono noon to banggal fembude nde ko hunde harmude neɗɗo rento ɗum inchallah no woodi heno seeɗa me tan e laabi ɗinami siki chafa i wonde wona wonde hunde añade kono noon ɓe luuri ko mete koko aña walla koko harmi wadde neɗɗo rentat ɗum tan ɓe luural ala koko haɗa kono haɗade nde noon mete ko karaha tan si walla karaha tahrim ɗum noon wadde so wiyama noon enen fulɓe mbino gata gatta woɗin junggo ma to banggal moustache kam moustache ala misɗade kay ko yo fembe ha heddo seeɗa ko ɗum wiya wona yo hedde ɗum ko nembude heferɓe enandi ɗeɗo gueɗe foof ko wadde ko hunde haɗade kadi ko nandidina mananandinade hefere ndenɗe nde gueɗe inchallah e wallahu alam namdal meden gongal beda manki famde namdal gal moftude jawdi tabi ko no banke ni neddo moftowo jawdi ni yo be na sel inshallah ko tamper sel aha kon non so dayi ko jobatedo khalis o so majji o bat tay wona defa wona non ko ko wala tan embo mofta na yimbe kalsari men so bi khalis o telfima o defata ko wala lumuna fil ladhi yaluna laysa li shay'in yadmanuna noyate mem tan ko rabbi di ko dum tamper kala ko neddo tampi na sel la sallu ko kala badan do mon ko mujji jobbi dum e mojjere non moftane do khalis ko de koy mudi mojjere non ala kala to bangal khalis jewdi ma no heedo risque ni muhim tan uddi tan hande baden khalis dem ne bankuji bankuji wadi chat hande de gala riba kon tan ko moftate ko e ko rendi hen ko e no wete wadde transfert wete tahwil dum en benin fof woni dagin tahwil wala ma transfert e khalis ko rendi ma yobne e dum wona riba je inshallah ko temeder wunyere ganduda e ko neldirte no ko junna sap wala junna joy wadde temeder junna joy taw ko rendi ma ko taw temeder yata ka wonde ko nyum ko wetti kon non ko wetti e hawala ko maana ko ta maana ko hettundirde wadde ko rabbi tan to bangal moftude khalis ina yobbe den sella e namdal de ngal hen o yiko nyamlaade credit fon fon sella nyamlaade nyamlaade ko e nyam ko e jeegu jiya jomnaade ko ahallallahu albay'a wa harrama arriba l'islam fixan firij ko ne fix ina sella uri wadde intérêt ko neddo so nda joni uri ha doyde ana dum non sabo neddo ko nyamlato ko ina fawa e waktu ina fawa ko diumni tat so raw yejit won tan ma wala kredi ma noddo kaari na de nyamlo do ma faambo kay windu déplacement ji ndi ay sel tan ko rabbi di ko neddo nyamlo kalis nyamlaade kalis nyamlaade kredi fof ko nafoore hunde de julbe cukli ko ha ji mo ne sel neddo nyamlo in suudi o beedi ha sabu ko jeedo ko jeedo san ka ko makko kredi o ko jeedo ko yifo yeey kartal ujunere harmano yeede ujunere temedi joyi ujunere temedi ujunere temder harmano yeede dum ceman jeele wana sharri o yi wadu fi tan inshallah ina sel tan ko rabbi di ko wallahu a'lam e namdal de ngal hen en jeebi no ngal namdal wadde shafa e witri tagal na julde ndin no biiden aha waqtu shafa e witri ko tagal geedi so geje rendinama nden waktu mo hankati nati so wala ma juure don don so wala o papata ha fetta jamma wala tatabal jamma batti ngal ngal ala ko bonnata e wallahu aalam en damdi jabi no namdal dewgal hen gal meta julli fon warna baqiyat ala watti dinde ne tan inshallah hakkune majji wadata kono so yidi hebbina baqiyat ko baado wadde hen fu labi million labi julnaaje ala ko bonnata e wallahu aalam en namdal meden dewgal hen o yiko nyemtinde bado khutba neddo wiya ko yode jumra subhanahu wa ta'ala ko wiya qul qul fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wana wana jidu yurmede Allah wadde kedo de kettude deftude hen de wana hettade ala wiya man la sallallahu alayhi wasallam en bodan nono su jibril al qur'an jumra de la ta'jal bi ana fatahnya aha te yida jumra subhanahu wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi kon la sallallahu alaihi wasallam alako en fokan halabi dum non almami ko jengino ko ciftino julno kambe fof so mbada wuppo hade gayene hedo kettoda Allah wi'ana hedo sam wi ko fastami'u lahu wa ansitu wadde urmu julen do non kon kam Allah na yafo rufiyan ummatil khata wal nisyan tay watayani dum alako bonna ha tengti non so salani yaltinde sawtu maw had gondo serama ko hedade dille makko na hada on hedade hada on concentration wadde neddo rentude gede insha Allah ya wallahu aalam enam dal meden gongal wi ko debbo yaade jenais on wi de edo muhim ona ho dalad debbo gor pol ba yaade inshallah sabo debbo no boro gor ka andude debbo no boro on amiyo placé wombe ton be ko kan bur waade nafde don aha wara munyit dum inshallah ngandi ummu sulaym radhiyallahu anha ingel makko sanki makko ko yimbe he goto halan jom galma kanko halanta tan gor kon artina tampin iwilante o nyanti ha fiwi uri sud ha uri ballindum nyamdu nyami ha rirum hewi wi an kam bingel gel no wuri o hande gel buri dajje ewa wadde bernde ɓuuɓi ɗiɗaɓa findani sohlel ɓe leeli machallah lelde andande ha ɓe kaldide ɓe ufto o yeywa bamkari an kiba yimɓe sona desnano hunde desnoɗo arnide sal ko yiiɗa e resnanoɓeɓe ɓen koye totoka hay janan hoy wadde allah arani desdal mum wad feere ubbirɗa ɓinguel ma ala sala sam looniɓe moƴi muñ tan ɗum ko ayi debbo no wawi hewde haqqille debbo no wawi yaade janayse to o muñito yimɓe won gueɗe pagawji ɓeɗen taw kanko wawi hadde ene sella inchallah muhim tan kono kam so tawi joom galle makko haaɗimo wotao yaaha saabu yaademo toon wona farilla inchallah yaademo toon wona farilla waɗa noon saha wona fardou ayne mana sardu kifa fardu ayne makko walla sa ɗum ko fardu kifaya ala bawɗo hadde toon pankare sowona kanko so wandi ɗon hay hunde watta ɗon ɗum moƴƴi walleno yaari kono so tawi joom galle makko haaɗimo yaade wotao yaaha wiyaka yoɗo so joom galle makko inchallah ko ɗum l'islam wi fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaybi ma hafiza llah kibar noon joom galle hannomo ko yaade joni noon o dañi haaju o wattiɓe ƴangtorel e ɗum ala ko bonnata kono moƴƴi ko haalana gorko min de haaɗino mi yaade kanko to mbinoɗami kono to jawanomi to mi añi wadde wirtugo tan mi refti ɗoon mi añi wasde arto mi refti ɗoon ayi haade koye lawol makko woni ale makko walla retour makko eyyi ɗum o waɗi eyyi ɗum ala ko bonnata yo haalana gorko o noon ɓuuri moƴƴude inchallah saabu nela sa sallam wi ka yiiɗa yimɓe tina kaɗa suuda e ɓernde ma yiiɗa yimɓe tina foti ko moƴƴa wadde haade ko moƴƴere mbaɗɗa haalan joom galle ma waɗi ko moƴƴi a ummaki ɗo déplacement uniquement pour waɗoyde ɓe tasie jaaloyde ɓe kono nden joguinoɗa haaju on banggue a waddi hen jaalde ɓe nde s tawi ko noon nde ina ɗum ala ko bonnata inchallah so tawi addanta gorko o laaware kanko ɓuuri andu joom galle makko de de ɓuuri andude bamu suka mum ɓeyde mo laawo ina harmi waɗa oto potofo ko on won koolaɗo kanko foof ɓallade hunde haɗade yo rento ɗum noon ko fewi hen kala yimmi koto allah subahanahu wa taala yo allah jaɓan en kala ko fewani ummi koto mi sheɗan yo allah yaafo en hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh